إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ته هیڅ نشې کولای مګر دا چې د الله پاک اراده وشي. که په هیره سره دې دغه ډول خبره له خولې نه ووځي نو سمدلاسه خپل رب یاد کړه او ووایه هیله ده چې زما پروردګار به په دې معامله کې نیکۍ ته د ډېرې نږدې کنڅارې په لورې ما ته لارښوونه وکړي. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. او هاو تختل اسمتك ادريس وقال فاتشون او جنو خلق دمو ديت حساب اولو كي نه قال نور زياد كري دي. قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. تو آیا الله پاک دا غود هستوغنی پا مداد دیر خپوهیگی دا اسمانونو او زنکی طول پت حالات حامغت معلوم دی اغا سوم رسلی دن کئی او اوریدون کئی دی دز نکی او آسمان دو مخلوقاتو هیت خبر اخیستون کئی ده هغا پرتا نشتا او هغا پخل حکومت کی هیت سوک نشری کبی. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے محمد استاد پروردگار نے کتاب نشی ستا ته وحی کای شوی دی هغه چی څنګه دی هغه سی واور وا هیڅ ساته دغه د اوامرو بدلولو حق نشته او کته دی او چاله پاره هغه کی رد بدل وکړنو دغه پته بد تیخ کله پاره هیڅ د پناه ځای و نه مومي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. او خپل زده دغه خلکو په مګرکیا دا ډکه چې د خپل روزونکي پالونکي واکوال د خوښۍ غوښتونکي سبا او ماښام هغه ته بلنه ورکوي او له هغه نه هېڅکله سترګې مه اړوه. آیا ته د دنیا ښکلا خوښوې؟ د یو داسې چا اطاعت مه کوه چې دغه زړه موږ له خپل یاد نه غافل کړی دی او هغه د خپل نفس پیروی غوره کړې ده او دغه کړنلاره په افراط او تفریق باندې ولاړه ده. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. فدان پیدو ورا چه دغا حق دا استاس درب للوری اوز که دا چاز رغواری ودی منی او که نه چاز رغواری من کردی شی موږ د انکار کوونکو ظالمانو لپاره داسې یو اور تیار کړی چې دغه پر دو هغوی ایسار کړي دي هلته که هغوی اوبه وغواړي نو په داسې اوبو سره به د هغوی غوښتنه وپالله شي چې د تیلو د زوخا غوندې به وي او د هغوی مخونه به ورید کړي. ډېر ناکاره څښاک او ډېره ناوړه استوګنځی. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا فاتش ولا كسان چه ويمني او خاملنا وقري ندا يقنده چه مبد نكو كارانو أجر نزايا كو أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا باغول پارا کل سمسور باغول لکه ترها غول لاند با یالی بهیگی هل تبا غوی دسرو زرو پا بانگلیو سینگار کلاشی در نرو ریخمو اطلسو او بخبلو سنی جامع بواغون دی او هسکو بالختنو تبا تکیا وحلی کینی دیر سعجر او دلول درجی حسو گمزنی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اے محمد دویتا یو مثال بلان لکره دوتا نو داغون ایوتا نبدان گرو دو باغون ورکل آو داغو چارو سار پیرمو د خرماو دونو قطار جوړ کړل او دا غو په منځ کې مو کارونده پیدا کړل تل جنتین آتت اصولها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا باغونه چې رازه سمسور شول او په بار نیولو کې یو بسره کمواله هم را نو بمنا تهغو باغنكمو يوهجان وبهولا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا آوها غتيه حاصلات وركل بدغو سيانو فمندلو يورز غخ بالقاوان لتا بخبرو أتروكي ويل زلتان زیاد شتمنیم اولتان زیاد قوی کسان لرم ودخل جنتهم وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا بیا هغخ پل باغ تننوت او دخل نفس حق کی تیرے کون کشو وی ویل زد دا نگرم چه دغا استمانی به یو وقت فناشی و ما اظن ساعت قائمتا و لئردت الى ربی لأجدن خیرا منها منطلبا او زما باور نشته که دا قیامت ساعت با کل راشی بیا هم که کله د خپل رب حضور ته زما ورګرځېدل شول نو ارومرو به له دې نه هم زیات شاندار ځای ومومم قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقت من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا بهغه گاوان دیپ خبرو اترو کی هغه ته وویل آیا ته په هغه ذات کافر کیږي چې هغه ته مخاوري او بیا له نطفه څخه پیدا کړی او تی یو بشپړ سړی جوړ کړی لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا پاک شون زه نظما رب تو همگا الله پاک دی او زل غسره هیچ سوک نشری کون. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. او کله چې تخپل بڼ ته ننوتلې نو په هغه وخت کې ستا له خولې نه دا ولې راونوتل چې ماشا الله لا قوت الا بالله، اگر که ما په مال او اولاد کې د خپل ځانه ټیټ ویني. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. نو لره نده چه زما رب ما تستال جنتنا دیر غره راپ برخکلی او استاپ جنت بانده داسمان کم آفت را ولویگی چپا غسر غسر داغ دوشی. او اصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یا دغه او بفز مکا کی پریوزی او بیا تاغا پا هیچ شان راو نشوی استلائی. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فپای کی داس وشول چی دغه پول می و تباشو او هغه د خپل او ګرو باغونه په چپرو باندې چپه ورزیدلې ولیدل په خپل لګښت باندې منګولې ومرړلې او وی ویل چې کاش کې ما له خپل پروردګار سره څوک شریک نه وای ګڼلې. ولم تقل له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. دا الله پاک په پریخودلو سره داسې ونشول چې له هغه سره کوم لښکر اوسي چې له هغه سره یې مرسته کړې وای او نه دا وکړای شول چې په خپله د دغه آفت مخه ونیولای شي. هنالک الولایة لله الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا. په هغه وخت کې څرګنده شوه چې د کار سازی واق بر حق خدای پاک لردی پیر زینه همغه بهتره ده چی هغه وکړي او عاقبت همغه کده چی هغه وکړي. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. او ای پیغمبر دوی ته د دنیا د ژوندانه حقیقت په دې مثال سره وپوهوه چې نن موږ له آسمانه اوبه ورولې نو د ځمکې بزغلی ښه زرغون شو او سبا همغه چینیلي بوز شول چې بادونه یې په هوا وړي. الله پاک په هر څه باندې قادر دی. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. دغه مال او دغه اولاد یوازي د دنیاوي ژوندانه یو موقتي ښکلا ده، په اصل کښې خو پایښت لرونکې نیکي ستا د رب په نزد د نتیجې په لحاظ سره بیره غوره دي او په ماغو پورې ښې نیکی کده تل که دایشی و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتا و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. آن دخنه به هغه ورځ په کار ده چې کله موږ غرونه وخوځو او تز مکه بیخي لغړه ومومي او موږ به ټول انسانان په دغه ډول تر محاصرې لاندې راټول کړو چې له محکمیو وروستنیو ده یوه به هم پرې نږدو. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. او طول بستا در رب حضور ته لیکي لیکي وړاندې کاشي دا د یو ګوري راغلي کنه تاسو موږ ته په هغه شان لکه چې موږ تاسو لومړی ځل پیدا کړی وي تاسو خدا ګڼل بچي موږ تاسو لپاره د کومې وعدې وخت نه دی ټاکلی. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. او عملنا نوبه مخه تکیو خودل شي په وخت به ته وګور چې مجرمان ده د خپل ژوند د کتاب سب شو چارونه بیری دن کی وی او وین کی به وی چې های زموږ بدبخته دا څنګه کتاب چې زموږ هیڅ ولوکای غلط حرکت دا سي بده پاتې چې په دکی در شوې نیوی هر څه چې هغوی کړي وو هغه ټول به خپلې مخې ته حاضر عمومي او ستا رب پر هیڅ چا یو بڅری ظلم ونه کړي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. یاد کړه چې کله موږ فرښتو ته وویل چې آدم علیه الصلاة والسلام ته سجده وکړئ نو هغوی سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه. اغه د پیریانو څو زکه د خپل رب د حکم له منلو نه ووت اوس آیا تاسو له ما څخه پرته اغه او دغه زوزات خپل سرپرستا نیسی په داس حال کې چې هغوی ستاسو دښمنان دي ډیر نه وړ بدله ده چې ظالمانی غوره کوي. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ما دا آسمانونو او زنکی دا پیدا کونو پا وقتی آغوی نو را بللی او نمی پا خپلا دا آغو پیدایش کی آغوی شریک کریو زما دا کار نده چی گمراه کون کی خپل مرستیالان وگردوم. ویوم یقول نادو شرکائی الذین دعمتم فدعوهم فلم یستجیبو لهم وجعلنا بینهم موبقا. او دغا کسان با پاگا ورز سو کری چه دو دوی رب دوی توائی چه او ساگا سیرا اوبالی چه اغمو لما سر شریکان گنلیو دوی با اغمو بلی و اغوی با دوی مرسی تا را نشی او مگ با دا اغمو پا منز که دا تباهی هم دا یوکن دا شریک کرو. و را المجرمون النار فظنو انهم مواقعوها ولم یجدو عنها مصرفا. ټول مجرمان به په هغه ورځ اور وویني او وبانګري چې اوس هغوی پکې لوی دونکي دي او هغوی به د غصه د ژغورل کېدو هیڅ د پناه ځای ونه مومي. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. موږ په دې قرآن کې خلق په هر ډول وپوهول خو انسان ډېر زیات جګړه مار دی. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. هغو ته چې کله هدایت راغی نو د هغه له منلو او د رب له حضور څخه له بخښنې غوښتلو نه هغو څه شي منع کړل. د دې پرته نور هیڅ نه دي چې له هغو سره هم هماغه څه وشي چې له مخکنیو قومونو سره شوي دي، یا دا چې هغوی عذاب مخامخ راتلونکی وویني. وما أرسلوا المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. نوك پیغمبران لدي کار نپرته ده کم غرز لپاره نلیگو چه هاغوی د زیر ور کولو او اختار ور کولو دنده سر ته ورسوي. خو د کافرانو حال دا ده چې هغوی د باطل وسله راخستې د حق د ټیټ ساري ښودلو هڅه کوي او هغوی زموږ آیتونه او هغه اختارونه چې ورکړل شول ټوکې ګڼلي دي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا ابدا. او لغه چانه غټ ظالم بل څوک دی چې هغه ته دغه پروردګار د آیتونو په اورولو نصیحت وشي او هغه ورته مخ واړوي او هغه ناوړه عاقبت هیر کړي چې دغه فرشته د ځان لپاره په خپلو لاسونو سره کړی دی. کومو کسانو چې دغه کړلاره کړې ده د هغو پر زړونو موږ داسې پوخ اچولی چې نه پرېږدي اغه د قران په خبرو وپوهیږي او دا غو په غوونه کې بوکون والی پیدا کړی دی تک هاغوی هر څومره د هدایت خواته وبلی او غوی په دې حالت کې هیڅ کله سملاره و نه مومي. وربک الغفور الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ستار رب خو بخون کئی او رحم کون کئی دی اگر که دوی پا کلو رو باندی دوی مواخذه کول غختلی نو سم دلا سبی عذاب لگلی وائی خود دوی لپار دوا دی وانی تا تاکل شوی ده او دوی بلا غیر بزان غورلو او تيك هتلارة والنمومي. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. دا فعذاب اختشوه كلي ستاج تر نظر لانده موجود دي دوی چه كلا ظلم وقلي نموك دوی حلاكل او دوی دا هر يو دا حلاكت لپارا موك نیتا تا کلیوان. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. دویته لږه قصه واورله چې موسی علیه الصلات والسلام ته پیښه شوې وه. کله چې موسی علیه الصلات والسلام خپل خدمتګار ته ویلو چې زه به تر هغه خپل سفر پای ته ونه رسوم تر څو چې دواړه سیندونو یو ځای کېدو حد ته ونه رسېږي، که نه نو زه به تر ډېره وخته پورې همداسې روان یم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. نوكلا چه هاغو دوالا داغو دوالو دیو زاکی دو حتى ورسدل نو لخفل ماهین غافل شل او هغا پا داش شان پا سن کلال لکا چه کما پا خلارا دولا سویوی. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وران دي كلال موسى عليه الصلاة والسلام خفل خدمت غار تويل راولة زمك سبنا راي دنن ورزي في السفر كخو مقبير زياد سومان شبيو. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإن نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. خدمة جارويل تاولدل دا توشول کله چې موږ دغه ګټ سره دمه جوړه کړې وه په هغه وخت کې ماهی ته زما پام نه شو او شیطان زه داسې په غفلت کې واچولم چې تا ته دغه یادول راته هیر شول. ماهی خو په عجیبه توګه اوت په سیند کې لاړ. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. موسى عليه الصلاة والسلام وویل مخو دهام دی پلتکیو نوها غوی دوالا فخپلو پلنو قدم پا قدم پشا تانشول. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. او هل تهاغوز مغل بندگان و تخيو بنده اومنده چه اغا موب بخفل رحمت سر لوله کرو او لخفل نوری نمو یو خاص علم ورپ برخه کرو. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى عليه الصلاة والسلام هغتويل آيا زلت تاسر پاتك داشم ترسو كتمات هم هغ علم راز ذكرتي تا تدرخود الشويده. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه جواب ورکړل تل ما سره صبر نشي کولای. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. او لكم شنه چې ته نه خبر پر هغه څنګه صبر کولای شي. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. موسى عليه الصلاة والسلام وویل ان شاء الله سبه ما صبر کوون کی بیا مومی او زبه په هیڅ چاره کې ستال امر نه سر و نه غړوم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هغه وویل خده کتل ما سره دی نو لما صد هیت خبری پختنم کوه تر سو چه ما پختنه ده غی یادونه رتنوی کری. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. نو بیا دوال اخزدل تر دې پورې چې کله غوی په یو بیړۍ کې سپاره شول نو هغه په بیړۍ کې سورای وکړل. موسی علیه الصلاه والسلام ویل تا په دې کې د دې لپاره سورای وکړ چې د بیړۍ سپرلۍ غرق کړي. دا خو تا ډېر سخت حرکت وکړ. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه ویل ما تا ته نو ویل چې کله ما سره صبر نشې کولای. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. موسی علیه الصلاه والسلام ویل په هیره می منیسه زما په برخه کې ته لږ غوندې له سختۍ نه کار ما اخله. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. يا هغوي دواره لالل تر دې پورې چې له یو هلک سره مخ شول او هغه ووازه. موسی علیه الصلاة والسلام ویل تا یو د ګناه ووازه په داس حال کې چې هغه څوک نه وژلي دا کار خو دې ډېر بد وکړ. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه ویل ما تا ته نه ویل چې تلم ما سره صبر نشي کولای. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسى عليه الصلاة والسلام ويل لدينا ورستا كما در صد تبختنا وقتا مبيات تمال زان سره مفرق ده دازل خو زمال نوري درت عذر وړاندې شو. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بیا هغوی وړاندې تر دې پورې چې یوه کلي ته ورسېدل او دغه ځای له خلکو نه یې خواړه وغوښتل خو هغوی د دې دواړو له مېلمه کولو نه انکار وکړ. هلته دوی یو دیوال ولید چې نږدې وولېږي. هغه سړي هغه دیوال بیرته محکم ودراوه. موسی علیه الصلاة والسلام ویل که تا غوښتلی نو په دې کار باندې دې مزدري اخیستلی شوه. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هغوال نور لتاسر از ما ملگر چاب فايتا ورسد له او زتا دو خبرو پا حقیقت خبرون چه پر غبان تا صبر ونشو کرائی. أما السفينة فكانت بمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ده هغه بیړۍ موضوع داده چې هغه د څو تنو بیوزلو کسانو وه چې په سیند کې د زیارکښۍ مزدوري کوله. ما وغوښتل چې هغه عیبي کړم ځکه چې وړاندې د یو داسې باسا سیمه وه چې هر بیڑی پا زور اخستنا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. پاچ شوغا حلق دغا مور او پلار مومنانو مغویوری دوچه دغا حلق با پخپل سرکسی او پرتراغوی تنگ کری. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. لدي عمل مغوختل چه دا غو رب دا غف بدل کی هغو تا داس اولاد ورکر چه فا اخلاق که هم لدنه سوی او لغنه دسل رحم هلهم زیادوی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. او ده دیوال معاملة دادتی دا د دوو یتیمانو هلکانو دی چې په دغه خار کې اوسیږي. تر دغه دیوال د لاندې د دغو ماشومانو لپاره یوه خزانه ښخه ده او د هغو پلار یو ښه سړی و. له دې عمله ستا رب وغوښتل چې دغه دواړه ماشومان د ځوانۍ منګ ته ورسېږي او خپله خزانه راوباسي. دا ستا د رب د رحمت په اساس شوي دي. ما په خپل سر څنګه دکړي دا دای دو خبرو حقیقت چې تا پرې صبر ونشو کړای. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. او اے محمد صلی الله علیه وسلم دول تانه ذی القرنین په باب پوښتنه کوي دوی ته وایه زه به د هغه څه حال تاسو ته واورم. انا مکنا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. موږ هغه ته په ځمکه کې قدرت ورکړی وو او هر ډول وسایل او اسباب وربخلي وو. فأتبع سببا بیا هغه لدی وسایل ته ګټه واخیسته. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. غلو نای دلوی دیز خواه تا دیو اقدام اسباب برابر کل آن تر دی پوری چه کل آغا دلمر پریواتو تر حد ورا چه ده نو آغا لمر پا تور او بو کی گوبی دون که ولی ده آو حل تا یو قوم امین ده. مگویل ای ذوالقرنین تا دا وست هم لری چه دوی پا تکلیف کری آو دا هم چه خچار چلن ور سره وکړي. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. هغه ویل څوک چې له دوی نه ظلم وکړي موږ به هغه ته سزا ورکړو بیا به هغه د خپل رب لوري ته ور وګرځول شي او هغه به ورته لا سخته سزا ورکړي. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا او لدونه چه چوف ایمان راوری او خامل وکری دا غلب پارا غرم کافات دی او مبورتا آسانا حکمون ورکرو ثم اتبع سببا بیاه غه دیو بل اقدام تیاری ونیو حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها فترا تر دو پوری چه دل مر خاتو حتى ورسی ده حل تا ولی دل چه المر پیو داس قوم بانی را خیجی چه موږ د غلب پاره د تودوخه نه د زور کې دوه سلاره چاره نه د برابر کړل کذالک وقد احطنا بما لديه خبرا ده غو دغه حال او لذل قرانین سره چې څو باغ باندې نو په هیدلو